Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest 21, wtorek, 28 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dwaj nastolatkowie z zachodniopomorskiego w szpitalu z ciężkimi poparzeniami. Czy w rozmowach prezydentów Dudy i Trumpa pojawią się wizy dla Polaków? Na to pytanie odpowiada prezydencki minister Krzysztof Szczerski. W Londynie powstaną kolejne punkty z darmową wodą do picia. Dwóch nastolatków w szpitalu po pożarze nieużytku w Gostyniu Łobeskim w Zachodniopomorskiem. Chłopcy w wieku 12 i 16 lat mają poparzenia 30% powierzchni ciała. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa po konsultacjach z MSZ-em i Ministerstwem Sprawiedliwości podejmie decyzję o tym, jak zareagować na zapowiedzi Europejskiej Sieci Sądownictwa o zawieszeniu w niej polskiej organizacji. Na zakończenie czterodniowego posiedzenia KRS wróciła sprawa zapowiadanego na 17 września posiedzenia plenarnego Europejskiej Sieci Sądownictwa. Przedstawiciel prezydenta w KRS Wiesław Johann zwraca uwagę, że potrzebne są konsultacje z innymi instytucjami państwa. Europejska Unia Rad Sądownictwa jest organizacją międzynarodową i my póki co jesteśmy członkiem tej organizacji. Wkraczamy, proszę państwa, na grunt polityki międzynarodowej i wydaje mi się, że zbyt szybkie i pochopne podejmowanie decyzji w tej sprawie bez konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych nie może mieć miejsca. Przypomnijmy, że blisko 2 tygodnie temu Europejska Sieć Sądownictwa zagroziła zawieszeniem członkostwa KRS. Uzasadniała swoje stanowisko tym, że KRS jej zdaniem nie spełnia kryteriów bycia członkiem organizacji, które zakładają niezależność od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Dzień później przewodniczący KRS Leszek Mazur napisał, że rekomendacje europejskiej instytucji przyjął z rozczarowaniem. W jego ocenie dotychczasowa zaledwie 4-miesięczna działalność nowego składu Rady nie uzasadnia podejmowanie tak drastycznych środków. Kwestia wiz dla Polaków to problem dla Stanów Zjednoczonych. Tak przed wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dodaje, że Stany Zjednoczone tracą na tym, że Polacy nie mogą swobodnie przyjeżdżać do tego kraju ze swoimi świetnymi pomysłami, kapitałem i zdolnościami. Biały Dom poinformował, że prezydent Donald Trump wraz z pierwszą damą przyjmą 18 września w Waszyngtonie prezydenta Andrzeja Dudę z małżonką. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu. W programie wizyty są też rozmowy w cztery oczy. W TVP Info minister Krzysztof Szczerski był pytany, czy zostanie poruszony temat zniesienia wiz dla Polaków. To zależy od dynamiki spotkania, ocenił. W Londynie powstaną kolejne punkty z darmową wodą pitną. Burmistrz miasta jest zadowolony z efektów programu pilotażowego. Małych fontan będzie w sumie 20. Mają znaleźć się m.in. w miejscach turystycznych i sprawić, że ludzie rzadziej sięgać będą po wodę w plastikowych butelkach. Im więcej tego, tym mniej tego. Taka jest idea programu, a wstępne testy są zachęcające. Przez miesiąc urzędnicy sprawdzali, jak działa fontanna przy dworcu Liverpool Street. Działa najwyraźniej nieźle, bo Londyńczycy i turyści pobrali z niej 8 tysięcy litrów wody. Z punktu przy Carnaby Street ludzie skorzystali 10 tysięcy razy. Efekt? Londyn uruchomi następne. Woda popłynie z kranika na głównym placu Brixton, Windrush Square, nieopodal uczelni London School of Economics, w dzielnicy muzeów, czyli w południowym Kensington, czy też na Acton i na Ealingu, to dzielnice, gdzie mieszka wielu Polaków. A w oświadczeniu ratusza czytamy, że to prosty i łatwy sposób, by Londyńczycy zamiast kupować coraz to nowe plastikowe butelki, używali jednej i za darmo uzupełniali ją kolejnymi porcjami wody. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Chińskie władze mogą przygotowywać zmiany w prawie, które całkowicie zniosą kontrolę urodzeń, sugeruje jeden z periodyków wydawany przez chińską prokuraturę. Ponad 2 lata temu chiński rząd zniósł politykę jednego dziecka, dopuszczając posiadanie dwojga przez pary mieszkające na terenach zurbanizowanych. Wydawany przez chińską prokuraturę periodyk na koncie w jednym z portali społecznościowych poinformował o skierowaniu do prac w komisjach ustawy całkowicie znoszącej kontrolę urodzeń w Chinach. W 1979 roku w Chińskiej Republice Ludowej wprowadzono politykę jednego dziecka, która nierzadko egzekwowana była w drakoński sposób, m.in. poprzez zmuszanie do aborcji kobiet w zaawansowanej ciąży. Od 2016 roku chińskie władze zezwoliły na posiadanie parom w miastach dwójki dzieci. Obecnie zachęcają nawet do posiadania dwojga potomstwa. Nowe prawo ma zostać poddane pod dyskusję na sesji parlamentu za 2 lata, w marcu 2020 roku. Znoszenie restrykcji w kwestii urodzeń to odpowiedź władz na problem problem starzenia się chińskiego społeczeństwa. Wcześniej szacowano, że wprowadzenie polityki jednego dziecka ograniczyło populację mieszkańców Chin o ponad 400 milionów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Zwycięski Hubert Hurkacz. Polski tenisista awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Grał z innym kwalifikantem, Włochem Stefano Travaglią. Pierwszy set dla Hurkacza wygrał 6-2. W drugim też do dwóch wygrał reprezentant Italii. W trzeciej odsłonie 21-latek z Wrocławia był lepszy w tiebreaku, a w czwartym secie wygrywał już 3-0, wykorzystując problemy fizyczne Travaglii, który ostatecznie poddał mecz. Kolejna przeszkoda będzie niezwykle trudna do przejścia. W czwartek Hurkacz zagra z Chorwatem Marinem Ciliczem, czyli mistrzem US Open z 2014 roku. Hurkacz jest ostatnim Polakiem, który pozostał w grze w rywalizacji singlowej. W czerwonej koszulce lidera w Vuelcie Espania pozostaje za to Michał Kwiatkowski. Jechał w niej na drugim etapie, na trzecim, na czwartym i pojedzie na piątym. Tak długo Polak w roli lidera wielkiej pętli nigdy nie przewodził. Dziś kolarz Sky zajął 13 miejsce, a jego postawę ocenia komentator Eurosportu, były kolarz Dariusz Baranowski. Oczywiście to nie był priorytet utrzymać koszulkę lidera, ale widać, że Michał czuje się dobrze. Jechał cały czas w pierwszej grupie, wszystko miał pod kontrolą. Troszeczkę w końcówce zabrakło pomocy ze strony Team Sky. Michał został osamotniony 5 km przed metą, ale wygląda dobrze, jechał dobrze i koszulka też jest na barkach Michała, także myślę, że etap na plus. Czwarty etap wygrał Amerykanin Ben King. W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski ma 7 sekund przewagi nad Niemcem Emanuelem Buchmannem oraz 10 sekund nad Simonem Yatesem z Wielkiej Brytanii. Piłkarze walczą w meczach rewanżowych czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kto będzie górą w dwumeczu, awansuje do fazy grupowej. Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie podejmuje Ajax Amsterdam. Holendrzy spotkanie u siebie wygrali 3-1. W Atenach AEK, które wygrało pierwszy mecz 2-1, gra z Węgrami z Molvidi. Ciekawie będzie w Zagrzebiu. Dynamo z Damianem Kądziorem na ławce rezerwowych mierzy się z Young Boys Brno. Przed tygodniem był remis 1-1. W nocy pogodnie, nad ranem na wschodzie i południu kraju mgła, od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 w głębi kraju do 14 nad morzem, a jutro słonecznie, tylko na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz i od 20 stopni na Suwalszczyźnie i wschodnim wybrzeżu, 23 w centrum do 26 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co byś powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Kocham cię nad życie. Naszym gościem była Urszula Dudziak. Dziękuję. To była cudowna dla mnie godzina. Cudowne. Jakie? Cudowne. Śliczne. Prawda? Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Szczęśliwej. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stoparczyk została nominowana do zaszczytnej nagrody Mistrz Mowy Polskiej. Prosimy o Państwa głosy. Można głosować nawet codziennie do 20 września. Więcej informacji na stronie trójka.polskieradio.pl i na trójkowym Facebooku. Wiesz już? To już poważna sprawa. Poważna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 29 i 30 sierpnia wielki finał festiwalu Chopin i jego Europa. Utwory Paderewskiego, Karłowicza, Wagnera i Edgara w znakomitych interpretacjach. Alena Bajewa, Garrick Olson, Benjamin Grovenor z Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen, Lotto i program Drugi Polskiego Radia. Szczegóły na www.chopinniwc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Wydaje mi się, że większość z nas, choć może nie wszyscy się do tego przyznają, o prądzie elektrycznym myśli trochę jak o powietrzu. Zawsze był i zawsze będzie. Próba wyobrażenia sobie życia bez energii elektrycznej, próba wyobrażenia sobie wszystkich konsekwencji dłuższych przerw w dostawie prądu jest chyba niemożliwa. Prąd dla gospodarki jest jak tlen dla organizmu. Ten tlen w Polsce jest wyjątkowo drogi. A za chwilę może go zabraknąć. Czy w Polsce rzeczywiście może zabraknąć prądu? Jak z niego racjonalnie korzystać i jak produkować? O tym za chwilę w Naukowym Klubie Trójki. Energetyczne uderzenie i Highway to Hell. Zastanawiam się, czy nasza energetyka to też jest autostrada do piekła. Z moimi gośćmi o tym będę rozmawiał. Bartłomiej Derski, dziennikarz portalu wysokienapięcie.pl. Dobry wieczór. Oraz Marcin Popkiewicz, fizyk, analityk megatrendów, autor książek i dziennikarz portalu naukaoklimacie.pl. Dobry wieczór Państwu. Panowie, Highway to Hell czy nie? To pewnie Marcin w kontekście zmian klimatu najlepiej opowie. Tak gorący temat, tak? Tak piekielny. Znaczy, mieliśmy rozmawiać o tym, czy zabraknie energii. I... Tak, o to was też chciałem zapytać, ale tak ta piosenka nas wprowadziła w taki trochę nastrój właśnie z piekła rodem. To ja może tak zagaję generalnie, bo energii może zabraknąć na parę sposobów. Po takich małych, przez takie średnie, po takie duże. I niektóre rzeczy są piekielne, tak? Pierwszy mały problem zabraknie energii to nie stać nas na rachunki. I faktycznie jesteśmy na dobrej drodze, że Polska miała jeden z najdroższych prądu w Europie. O to za chwilę zapytam, dlaczego, czy jak to w ogóle jest możliwe, tak. Bo tutaj jest spory paradoks, ale o tym za chwilkę. Dalej, Przedsiębiorstwa też muszą kupować prąd. Jak będzie drogi w stosunku do przedsiębiorstw z innych krajów, będziemy niekonkurencyjni. Dalej może być oczywiście katastrofy, takie jak kilkanaście lat temu mieliśmy w Szczecinie blackout, że zabraknie prądu przez pewien czas na pewnym obszarze, często w wyniku katastrof pogodowych, burz, śnieżyc, susz na przykład, to mieliśmy w 2015 roku. Na co jesteśmy szczególnie narażeni, mając do dyspozycji infrastrukturę, która nie jest chyba najnowocześniejsza we wszechświecie. Nie jest zdekapitalizowana w wielu miejscach, ona jest bardzo niskiej jakości. Faktycznie mamy też małe moce dyspozycyjne. I mieliśmy niedawno 20 stopień zasilania, 2-3 lata temu. Pierwszy raz od czasu PRL-u, tak? Więc to jest jakieś osiągnięcie i pokazuje, że nasz system energetyczny nie jest w najlepszym stanie. Możemy mieć też problemy w większej skali. Na przykład energetyczne. Wyobraźmy sobie konflikt w Zatoce Perskiej. Iran zatapia tankowce w cieśninie Ormus. Ropa nagle jest pięciokrotnie droższa. Nie stać nas i... No i gasną światła też wtedy. Tak, nie produkujemy prądu generalnie z ropy, tylko z węgla, trochę z gazu. No ale generalnie, gdyby ropa była bardzo droga, ceny węgla też by wzrosły, generalnie mielibyśmy wiele problemów. Okay, mamy kolejny problem z klimatem i z polityką klimatyczną, która też podbija ceny prądu i może spowodować, że polskie elektrownie węglowe generalnie nie zamortyzują się do pozamykania. I jeszcze mamy parę innych problemów, które potencjalnie też mogą nawiązywać do naszej melodii przewodniej. Marcin, jak ty o tym opowiadasz, to ja mam wrażenie, że to highway to hell to jest mało powiedziane. Żyjemy w ciekawych czasach. Ale tak po kolei. Pomijając kwestie katastrof, bo one się mogą zdarzyć nawet wtedy, kiedy mielibyśmy super nowoczesne technologie, super nowoczesną infrastrukturę, one mogą się zdarzyć. Pomijając kwestie międzynarodowe, czyli to, że w cieśninie Ormus chociażby przez którą ile 1/5 światowej ropy przechodzi? Światowego eksportu to blisko połowa. Okej, no widzisz, nawet więcej. Pomijając to wszystko, bo to są rzeczy od nas niezależne. Patrząc tylko i wyłącznie na to, co mamy, czyli na elektrownie i na linie przesyłowe. Czy możliwe w Polsce w XXI wieku, czy możliwa jest sytuacja, w której po prostu tego prądu będzie za mało? Znaczy, nie jest też tak do końca, że te katastrofy to są od nas niezależne, bo po pierwsze, przyczyniamy się trochę poprzez po prostu emisję gazów cieplarnianych do tego, że te katastrofy pojawiają się coraz częściej naturalne. To jest jedna rzecz. A druga to, mamy scentralizowany system energetyczny, czyli mamy wielkie elektrownie, z których energię przesyłamy wielkimi liniami przesyłowymi. I teraz, jeżeli się popatrzy na to, jak wygląda na przykład internet, czy wygląda infrastruktura budowana pod kątem ewentualnych katastrof czy konfliktów, to ona jest rozproszona. Nie mamy tam jednego wielkiego światowego serwera, który nam przesyła dane na cały świat, tylko mamy mnóstwo połączeń między serwerami. I tak w zasadzie powinna też wyglądać infrastruktura energetyczna budowana pod kątem przyszłych katastrof czy konfliktów. I co ciekawe, zapytałem kiedyś jednego z menadżerów zajmujących się bezpośrednio bezpieczeństwem elektroenergetycznym Polski, czy tak będzie wyglądać ta przyszłość, czy wciąż te wielkie elektrownie będą funkcjonować. On powiedział, że na pewno nie. Że w tej chwili ten system to jest jak kolos na glinianych nogach i bardzo łatwo go położyć, bo to jest kwestia rozprawienia się na przykład ze sieciami przesyłowymi w trzech miejscach. Więc na wypadek konfliktów zbrojnych na przykład, infrastruktura energetyczna, którą mamy w Polsce i w większości państw wysoko rozwiniętych, nie jest zupełnie przygotowana na to. I są kraje, które idą w kierunku decentralizacji, jak na przykład Niemcy, gdzie coraz częściej mówi się o tym, że będziemy mieli gminy czy powiaty, które same będą w stanie funkcjonować podczas konfliktów zbrojnych, bo po prostu będą niezależne od sieci przesyłowych. No dobrze, na razie tego nie mamy. A ja wracam z pytaniem. Czy w dzisiejszej Polsce, w Polsce za rok, w Polsce za 5 lat, nie za 100, za powiedzmy w takiej przewidywalnej, bliskiej przyszłości, możliwa jest sytuacja, w której będziemy mieli za mało prądu w sieci? Na razie sytuacja jest nie najgorsza. Mamy nadwyżki mocy co do zasady. Natomiast oczywiście może się zdarzyć sytuacja, jaką mieliśmy w 2015 roku, kiedy mieliśmy wyjątkową suszę i wyjątkowy upał. Te wyjątkowe będą się pewnie zdarzyć coraz częściej, więc jest oczywiście ryzyko, że na przykład elektrownie węglowe nie będą się w stanie schłodzić, bo te stare elektrownie potrzebują po prostu dużą ilość chłodnej czy zimnej wody z rzek albo jezior, żeby pracować. I jeżeli tej wody jest za mało, a jej temperatura jest za wysoka, to mają problemy. Od tego czasu wybudowaliśmy kilka elektrowni gazowych, węglowych, zbudowaliśmy połączenia międzynarodowe, więc sytuacja jest trochę lepsza i myślę, że ryzyko tego, że będziemy mieli za mało prądu w Polsce, nie jest na razie duże w takiej perspektywie, jaką jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tam powiedzmy dekady. Czy ta nadwyżka, o której mówisz, to jest nadwyżka, którą gwarantuje jeden blok energetyczny, jedna elektrownia, albo innymi słowy, gdyby z jakiegoś powodu, nieważne jakiego, jedna duża elektrownia w Polsce przestała działać, czy wtedy dalej mielibyśmy nadwyżkę? Chodzi mi po prostu o skalę, jak sobie wyobrazić tą nadwyżkę, ile tego jest? Znaczy, no gdybyśmy mieli na przykład mroźną zimę, jedna największa elektrownia, na przykład Bełchatów, by nam całkiem wypadła, to mielibyśmy spory problem z pokryciem zapotrzebowania. Natomiast no, takiej sytuacji nie mieliśmy w historii kilkudziesięciu ostatnich lat. No, wypadały nam pojedyncze bloki. Tu też jest oczywiście taki problem, że budujemy coraz większe te bloki energetyczne, więc wypadnięcie jednego bloku współczesnego, który ma 1000 MW, to jest tyle samo, co wypadnięcie 10 bloków, które budowaliśmy w latach 50., bo one miały 100 MW. Więc różnice są tutaj oczywiście zasadnicze, no ale wciąż ta sytuacja nie jest najgorsza poprzez na przykład połączenia transgraniczne, które są nam w stanie jeszcze pokryć wypadnięcie takiej jednej całej dużej elektrowni. Przy założeniu, być może abstrakcyjnym i mam nadzieję, że taka sytuacja nigdy nie nastąpi, ale przy założeniu, że wszystkie elektrownie w Polsce z jakiegoś powodu przestają produkować prąd. Czy my mamy na tyle dużo połączeń z krajami sąsiednimi, żeby ten prąd jakoś do nas napłynął? No nie, nie ma takich szans. Połączenia transgraniczne są nam w stanie zapewnić kilka procent do 10% zapotrzebowania kraju, a resztę musimy w tej chwili produkować u siebie. Jak to wygląda, porównując naszą sytuację z innymi krajami europejskimi? Mówisz, że mamy małą nadwyżkę, niewielką nadwyżkę. Czy ta nadwyżka jest mniejsza niż na przykład nadwyżka Niemców, Francuzów, Hiszpanów? No tak, Niemcy mają praktycznie dwukrotną nadwyżkę, bo mają jeszcze wiele starych. I ten prąd jest marnowany? Znaczy, Tam są elektrownie, które po prostu stoją i czekają na produkcję. Łatwiej jest to zrealizować Niemcom, bo tam w dużej mierze czekają elektrownie gazowe. Ich koszty utrzymania są praktycznie żadne, bo duża elektrownia gazowa zatrudnia kilka osób, a duża elektrownia węglowa zatrudnia kilkaset, a w polskich warunkach często 1000, bo mamy troszeczkę przerost zatrudnienia jeszcze odziedziczony po poprzednich latach, po poprzednim systemie. Więc tam te bloki mogą sobie czekać, tam zresztą często są agregaty diesla i tak dalej, więc tam jest trochę lepiej niż w Polsce, bo ta nadwyżka tam jest łatwa do utrzymania po prostu. Najbardziej zdywersyfikowane są źródła. Można zauważyć, że o ile kiedyś mieliśmy szczyt zimowy poboru prądu, żarówki włączaliśmy zimą, teraz żarówki są bardziej energooszczędne, za to nam szczyt zapotrzebowania na prąd przesunął się na lato, bo ludzie masowo kupują klimatyzację, tak. No i społeczeństwo się bogaci generalnie, więc podczas tego lata pobiliśmy historyczny rekord zużycia prądu w Polsce. I chyba tutaj co roku pobijamy. No w zasadzie tak, z nami bijemy, tak? Bo coraz więcej klimatyzatorów, coraz bogatsi ludzie generalnie. Pewnie zużycia prądu jeszcze nastąpi. Będziemy elektryfikować transport, będziemy elektryfikować ogrzewanie budynków też. W przypadku tego szczytu letniego bardzo może pomóc fotowoltaika, bo ona wtedy dokładnie produkuje energię, kiedy mamy duże nasłonecznienie, kiedy są wysokie temperatury i to jest zdecydowany element, którego nam brakuje w polskim miksie energetycznym. Za chwilę zapytam o to, jak prąd w sposób racjonalny produkować. Państwu chcę jeszcze przypomnieć, że oczywiście Państwo też możecie zadawać pytania. 22 i 7 trójek, bardzo proszę o telefony. Nasi moi eksperci, nasi goście na pewno chętnie będą odpowiadali też na Państwa pytania. Panowie, jak to jest? Ja powiedziałem we wstępie, że prąd dla gospodarki to jest coś takiego jak tlen dla organizmu. Szukałem informacji, ile człowiek jest w stanie funkcjonować bez oddychania. Niektórzy nurkowie przez nawet ponad 20, chyba 3 minuty, pod warunkiem, że wcześniej nasycą swój organizm czystym tlenem. Trudno mi sobie wyobrazić, jak nasycić gospodarkę tak na zapas prądem elektrycznym, ale załóżmy, że zaczyna z jakiegoś powodu brakować prądu. Nie tak totalnie, ale trochę. Co najpierw wyłączamy? No, najpierw wielki przemysł, czyli mamy na przykład w tej chwili jeszcze takie narzędzia czysto rynkowe, czyli część przemysłu zgadza się za wynagrodzeniem ograniczać swój pobór mocy, kiedy będzie taka potrzeba, ale to są zgody na ograniczenie poboru na przykład przez godzinę czy kilka godzin i łącznie tych godzin w roku, tam powiedzmy kilkadziesiąt coś takiego. Jeżeli miałoby nam tego prądu brakować dłużej i częściej, no to wtedy już musimy sięgać po czysto administracyjne metody i po prostu mówimy niektórym branżom, żeby zmniejszyły swoje zapotrzebowanie na moc, czyli de facto zablokowały produkcję. Produkcję, czyli gospodarka zaczyna stać. Tak, no tak mieliśmy w PRL-u, kiedy mieliśmy bardzo często wprowadzane. Tak. Marcin, ty wspominałeś, czy zajawiłeś temat cen prądu. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że bodaj w jedynym kraju w Unii Europejskiej, który w tak dużym procencie produkuje prąd z tych surowców, który ma na swoim własnym terenie, ten prąd jest tak drogi i ten prąd jest tak na granicy, prawie że go zabraknie. W zasadzie odpowiedź udzieliłeś po trochu. Produkujemy prąd z własnego surowca, jest nim węgiel. No i kiedy ten węgiel kiedyś był płytko, tam 200-300 metrów pod ziemią, był łatwo dostępny, no i stopniowo kopaliśmy coraz głębiej, bo tego płytszego już za bardzo nie było, tak? Kopaliśmy 500 metrów pod ziemią, 700, 800, miejscami 1200, 1300 już. Coraz większa temperatura rośnie z głębokością. Masz temperaturę skałpu powyżej 40 stopni, tak? Koszmarne warunki, coraz większy koszt, musisz klimatyzować, dmuchać się zimnym powietrzem, coraz bardziej trudne warunki geologiczne, większe uskoki, większe zagrożenie wybuchem metanu. To kosztuje. Polski węgiel jest potwornie drogi. Mamy generalnie coraz droższe złoża węgla i musimy się liczyć w tym zasadzie tak uwzględniając kryterium drogo ekonomiczne. Drogo wydobywać, czy dlatego, że on jest tak opodatkowany? Nie, dlatego, że drogo wydobywam głównie dwa względy. Warunki geologiczne, kopiemy coraz głębiej, coraz trudniejsze złoża sięgając. Po drugie, ten przerost zatrudnienia, który wspomnieliśmy w elektroenergetyce, on w kopalniach też występuje generalnie. Polski górnictwo jest nieefektywne, więcej wydobycie na pracownika to jest 1/3 wydobycia w kopalniach głębinowych w Stanach czy w Rosji, więc generalnie jest to po prostu strasznie drogie. Do tego pensje w gospodarce w ogóle rosną, tak? Czyli na Śląsku ludzie mają inne alternatywy. Mogą pójść pracować gdzieś indziej za 5 tysięcy na rękę wykształceni elektrycy, mechanicy, ślusarze. Tam nie masz prawie bezrobocia. Więc kopalnie, żeby zatrzymać ludzi, też muszą im podnosić pensje. Podnoszą tak bardzo, że po prostu ten węgiel staje się absolutnie drogi, niekonkurencyjny. Więc warunki geologiczne coraz trudniejsze, plus rosnące koszty pracy i słaba organizacja tej pracy, często wstajemniczeni nazywają układy, które są w kopalniach układami mafijnymi generalnie, tam ustawiane przetarg generalnie, temat rzeka generalnie, to powoduje, że nasz węgiel jest drogi. To jest dość powszechna opinia, tak swoją drogą, że w kopalniach panują takie warunki z pogranicza Ojca Chrzestnego. To powoduje, że ten węgiel jest drogi. Okay. I nasz węgiel jest tak drogi, że jest niekonkurencyjny w stosunku do tego, co można kupić na rynku światowym. Z Rosji, Kazachstanu, no dobrze, ale my ten Donbasu, węgiel kupujemy. Australii. Dalej jest prąd drogi. Kupujemy go. Ten węgiel... jest tajemnicą Poliszynela, że polskie koncerny energetyczne mają prikaz, żeby nie kupować węgla z importu, tylko kupować węgiel od polskich koncernów węglowych. Zresztą często już są z nimi teraz związane przez współwłasność, tak jakby zostały przymuszone do tego, żeby węgiel był lokalny. I to jest pierwsza przyczyna. Węgiel jest coraz droższy. Druga jest taka, że no, Unia Europejska wprowadza zasady zanieczyszczające, płaci na emisję dwutlenku węgla. No i te emisje kosztują coraz więcej za tonę. Więc to w zasadzie było wiadomo już od wielu lat, od dekady było wiadomo, że te ceny uprawnień do emisji będą rosły. Mniej więcej wiadomo było, jak będą rosły. No i teraz faktycznie rosną. Tak jeszcze przez kilka lat utrzymywało się na poziomie kilku euro za tonę dwutlenku węgla. Ten cel powiedzmy 10 euro za tonę węgla, jakby przeliczając, tak? Dodatkowo doliczało się do rachunku. Teraz rosło już do 20. I to zaczyna nas boleć. I w perspektywie, że to będzie 30, 40, 50, Unia Europejska i Międzynarodowa Agencja Energii też mówią, że to powinno być ponad 100 dolarów, 100 kilkadziesiąt za tonę, tak za 30 lat. Tak, czyli generalnie musimy się liczyć z tym, że energetyka węglowa, która ma największe emisje na jednostkę energii, no będzie coraz droższa. Znaczy to, tak, będzie coraz droższa, bo coraz więcej będzie kosztować traktowanie atmosfery jak ścieku dla odpadów, tak? Do tego dochodzą polityki też antysmogowe. Ograniczamy emisję tlenków azotu, siarki, co też kosztuje generalnie, ale to jest jakby drugorzędne. Więc to powoduje, że polska energetyka bardzo węglowa, najbardziej węglowa w Europie, dużo bardziej nawet niż w Chinach węglowa, no podnosi koszty tego, że jest tak wysokoemisyjna. A co gdyby wybudować elektrownię węglową, ale niskoemisyjną? Czyli taką, w której dwutlenku węgla jest może i tyle samo, ale na przykład tlenków azotu, tlenków siarki. To jest tak, niskoemisyjną z punktu widzenia siarki czy azotu w miarę można robić. To jest kosztowne, ale można to robić. Generalnie elektrownie nowej generacji są dużo czystsze od tych, które budowano kilkadziesiąt lat temu. Problem jest z dwutlenkiem węgla, bo generalnie polityka ochrony klimatu jest coraz ściślej prowadzona i praktycznie nie ma na świecie żadnej elektrowni, która by nie emitowała dwutlenku węgla elektrowni węglowej, więc takiej technologii po prostu jeszcze nie ma. Więc należy myśleć, jak zdywersyfikować nasz miks energetyczny, jak redukować jego ilość, czy nie z dnia na dzień, tak, w którym zamkniemy elektrownie węglowe, tylko trzeba mieć plan, jak robić coraz czystszy miks energetyczny w horyzoncie 10, 20, 30, 40 lat. O ten plan za chwilę zapytam, ale teraz mamy telefon. Pan Adam, dobry wieczór. Przepraszam, pan Dawid. Halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór. Przepraszam, panie dobry Dawidzie. Dobry wieczór, pan Dawid. Tak. Słucham tak. pana. Pytanie właśnie odnośnie tej przyszłości energetycznej. Czy przez ostatnie kilka lat zmieniło się cokolwiek w technologii fuzji termojądrowej? Czy w ogóle są jakiekolwiek perspektywy, żeby przez najbliższe 50 lat wprowadzić to do takiej produkcji seryjnej? Bardzo panu dziękuję. Mamy na pokładzie fizyka. Marcin jest fizykiem. Marcinie? Jednego też jesteś fizykiem. Też jestem fizykiem. To jest tak, to jest ciągle technologia, która jest na etapie badań naukowych bardziej. I ciągle szacuje za 30-50 lat coś z tego może być i za 50 lat temu też tak szacowano. Tak. Więc to niestety jest technologia, która nasz potencjalnie jest do zrobienia, ale ciągle nie ma komercyjnie dostępnych reaktorów i nie zapowiada, że zaraz były. Na przykład reaktor ITER, to Kamak, tak, gdzie w polu magnetycznym trzyma się rozgrzaną plazmę, która... Na południu Francji, tak, tak. Tak, to nie jest instalacja, która ma być prototypem nawet reaktora energetycznego, tylko raczej służy do celów badawczych. Na przykład nie jest rozwiązany problem, nawet ITER nie ma odpowiedzi na ten problem, co z neutronami, które powstają przy okazji reakcji, i reagują z materiałem reaktora zmieniającego jego strukturę, tak, że on po prostu po iluś tam dniach pracy po prostu przestaje być zrobiony z tego, z czego był zrobiony, a to jest aparatura, no, super precyzyjna. Więc ITER ma odpowiedź na pytanie, czy w ogóle jest możliwe uzyskanie dodatniego bilansu energii, tak, że energia, którą dajemy na zasilanie tego urządzenia, nam się zwróci z nadwyżką. Może warto przypomnieć, że to, co próbuje zrobić ITER, czy inne tokamaki, czy w ogóle reaktory fuzji jądrowej, to w zasadzie zreplikować to, co dzieje się na powierzchni każdej gwiazdy, no, wewnątrz, czy wewnątrz słońca każdej bardziej, gwiazdy. To jest doskonała uwaga, Tomku, przepraszam, że tak wpadam w słowo, ale generalnie my już mamy dostępny reaktor termojądrowy. Wisi 150 milionów kilometrów od nas, produkuje energię w niesamowitym tempie, zmieniając w energię 4 miliony ton masy na sekundę Słońce i możemy tą energię pozyskiwać ogniwem. Znaczy, po pierwsze w ogniwach fotowoltaicznych, po drugie w zasadzie cała energia, która jest dostępna na Ziemi, to jest energia Słońca. Wiatr, prawda, to jest energia Słońca. Woda jest odparowana przez Słońce i później spływa w dół, zasilamy tym elektrownię wodę, roślinność. To też tak samo jest energia Słońca. A to jest doskonała uwaga. Tylko jest kluczowa różnica. Paliwa kopalne, węgiel, ropa, gaz, to jest energia Słońca, która zbierała się jak w baterii przez dziesiątki, setki milionów lat i odkładała się. I dostaliśmy razem z odkryciem tego, co można zrobić z węglem, później ropą i gazem, dostaliśmy jako cywilizacja naukowo-techniczna do ręki niesamowicie skondensowaną pigułę energii, właśnie baterię, która ładowała się przez te dziesiątki milionów lat i czerpiemy z niej. Można powiedzieć, że w ciągu niecałego roku zużywamy paliwa kopalne, które powstawały ponad milion lat. To obrazuje, jak potężne jest to źródło energii, jak szybko je przegryzamy i każe postawić pytanie. A co za będzie, jeżeli ci, którzy mówią, że paliwa pusta kopalne są niezastąpionym źródłem energii, mają rację? Co by czekało naszą cywilizację? Więc to jest też pytanie fundamentalne. Jest inne. Za ile ta bateria się wyczerpie? Ona się wyczerpuje, to nie jest zero jedynkowe, to nie jest tak jak w laptopie, że nagle schodzi zero to i gaśnie, prawda, światło. To jest trochę tak, jak wyobraźmy sobie, że nie wiem, mamy alkoholika, który lubi sobie wypić, tak? I przed nim stoi szklanka, no, z czymś, co lubi wypić, tak? Łatwo wypić? Łatwo. Bierze się i się wychyla. Dobrze. Skończyła się szklanka. No to gdzieś tam w pawlaczu jest flaszka. No to trzeba wziąć jakąś drabinę, wdrapać się, wziąć tą flaszkę. No, do zrobienia, ale trudniejsze. Skończyło się. I ma jeszcze zestaw pampersów, do których wylała się wódka. I ta wódka tam jest. Ona tam jest. To już pojechałeś. I podobnie jest ze złożami ropy czy węgla. One tam będą. Wyobraźcie sobie złoże ropy o rozmiarze wanny wiele kilometrów pod dnem głębokiego oceanu. Czy tą ropę kiedykolwiek wydobędziemy? Ile by to kosztowało? Ile energii byśmy musieli włożyć w wydobycie tej wanny ropy? Więc paliwa kopalne w tym sensie nigdy się nie skończą, tylko przestaną być dla nas energetycznie opłacalne. I ja zaryzykowałem stwierdzenie, że to jest obecne stulecie. Że ostatnie stulecie jest ostatnim stuleciem dominacji paliw kopalnych. Kiedy opłaca się. I musimy wdrożyć wielkoskalowe alternatywy. Pan Roman, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Kiedyś czytałem takie opracowanie w jakiejś tam gazecie jakiegoś pana profesora, który tam się zna na energetyce. Wystarczyłoby w naszym pięknym kraju wymienić linie energetyczne na bardziej nowoczesne, bo te, które teraz są obecne, że niby około 30% tracimy na przesyle. A to jest jedna elektrownia, która produkuje niepotrzebnie prąd. Nie wiem, jak, czy to prawda, czy nie. Jakby się tam panowie mogli odnieść do tego. Bardzo panu dziękuję za pytanie. Myślę, że to jest pytanie do Bartka. No nie, to tak prosto niestety nie ma. Znaczy, jeśli chodzi o sieci przesyłowe tych najwyższych napięć, czyli takie autostrady energetyczne, to one są w całkiem niezłym stanie, one są relatywnie młode. Tam niewiele można tak naprawdę zrobić. Im niżej schodzimy, to mamy tym starszą infrastrukturę, bo po prostu kiedyś stosowano te mniejsze napięcia, więc schodzimy w kierunku dróg ekspresowych, później krajowych, później powiatowych, tak to nazwijmy. I tam oczywiście jest dużo do zrobienia. Czy tam można, przede wszystkim to nie jest kwestia wymiany kabli, samych drutów, prawda? To jest kwestia wymiany transformatorów ewentualnie, czy jakby tej infrastruktury towarzyszącej i tam można oczywiście trochę zaoszczędzić, także poprzez przestawianie tych sieci w inny sposób, także poprzez budowę tej energetyki bardziej rozproszonej, bo wtedy mniej tej energii będzie przechodzić nam przez coraz wyższe napięcia, coraz mniej będziemy tam tracić na transformatorach, tak, więc oczywiście w ten sam sposób też można zmniejszać te straty. Natomiast nie ma takich prostych odpowiedzi jak ta zacytowana, że nagle wymienimy coś i 30% po prostu, więcej. Tak, no, na samych sieciach, na przesyle tracimy kilkanaście procent łącznie tej energii, którą produkujemy. No można się dodać, że 20% energii, która jest wytwarzana w elektrowniach, jest używana na same potrzeby energetyki i kopalni węglowych, tak? Czyli generalnie jak zużywamy w Polsce powiedzmy 130 terawatogodzin, cokolwiek to jest terawatogodzina, musimy produkować 170, tak? Tak z grubsza. Wspomniałeś, Marcinie, o tym trochę o produkowaniu prądu, znaczy o tym, że są różne opcje i ten miks jakoś trzeba w końcu ustawić i ustalić i zdecydować się. W takim razie pytanie krótkie, jak racjonalnie produkować prąd? W naszej sytuacji, mam na myśli też szerokość geograficzną, klimat i tak dalej, i tak dalej. Energetyka to jest olbrzymi kolos i zawrócenie jego kursu to zajmuje dekady, tak? Trzeba mieć tego świadomość. Przede wszystkim trzeba mieć plan, no i patrzeć też, co robią inni. Takim wyznacznikiem światowym obecnie jest trend do odchodzenia od paliw kopalnych, uniezależniania się od nich. Zresztą uzależnienie od paliw kopalnych nie jest już tak bardzo w naszym interesie, bo wspomniałeś, że my mamy nasz polski węgiel, ale on generalnie jest schyłkowy, będzie wydobycie spadać, więc jak budujemy dzisiaj elektrownie węglowe, to raczej z myślą, że one będą jechać na węglu z importu, obecnie Rosja, Kazachstan, te rejony. Importujemy coraz więcej węgla, w tym roku to będzie rekordowy w ogóle import w historii, kilkanaście milionów ton i będzie coraz więcej. Widać, że wydobycie będzie spadać dalej. No więc od węgla będziemy odchodzić. Ropa, gaz też jest z importu. Kosztuje nas import tego dziesiątki miliardów złotych rocznie. Trzymanie się tego nie jest w naszym interesie. Odchodzi polityka ochrony klimatu. Więc teraz pojawia się pytanie, jakie mamy opcje na stole poza paliwami kopalnymi? Opcji mamy dwie generalnie, takie fundamentalnie różne. Atom i odnawialne źródła energii. Tak, wiatr, słońce, biomasa, woda. No jest dyskusja, na ile w tym miksie energetycznym przyszłym widzielibyśmy atom, na ile, w jakich proporcjach odnawialne źródła energii. Ja jestem fizykiem jądrowym. No, kiedyś rozmawialiśmy generalnie, panu, że lepszym wyborem też z inwestycyjnego, gospodarczego punktu widzenia dla Polski jest nie budowa elektrowni jądrowych. Technologię zresztą kupilibyśmy u kogoś, płacąc za to 100 miliardów i może 20% z tego zostałoby w Polsce, a reszta popłynęłaby, nie wiem, do Chińczyków, Koreańczyków, Francuzów, od kogo byśmy to kupili. No od kogo byśmy to kupili, pewnie nie od Rosjan. Z wielu względów to nie jest też dobry moment na kupno elektrowni jądrowej, bo w zasadzie nie ma dobrych, gotowych rozwiązań spółki teraz do kupienia. W zasadzie instalacje albo eksperymentalne, jak francuskie, europejskie reaktory generacji 3+, albo niesprawdzone jeszcze do końca, jak chińskie, więc w zasadzie nie ma czegoś, co było robione taśmowo, w związku z tym też tanie i jakby sprawdzone, że jest bezpieczne i budowane zgodnie z harmonogramem i zgodnie z budżetem, bo obecne przekroczenia harmonogramu i budżetu są potworne. Więcej elektrowni, które są budowane w Europie, Flamanville we Francji czy Olkiluoto w Finlandii, to razy 3 początkowy szacowany koszt. Tak? Jeżeli takie kraje, które są dobrze zorganizowane, mają z tym takie problemy, to ja wątpię, żebyśmy w Polsce trzymali się w ustalonym budżecie, pamiętasz, mielibyśmy problemy. Znaczy to jest w ogóle temat rzeka generalnie, dlaczego atom dla Polski nie jest najlepszym wyborem. Jeżeli ale dopuszczam, że taka opcja może być dyskutowana. Jestem sceptyczny, ale do dyskusji. Odnawialność źródła energii to wygląda nieźle. Znaczy, ale nie do końca. Powiedziałem tak, teraz używamy, nie wiem, obecnie zużywamy ileś energii w Polsce. Zawsze jest jakieś ale. To jest tak, że my lubimy proste odpowiedzi. Tu nie ma prostych odpowiedzi. Tak. Ale może powiem tak, w przypadku OZE zużywamy teraz ileś energii. To jest 100% zużycia energii obecnie. I teraz jak podliczymy racjonalnie, jaki możemy mieć potencjał produkcji energii z biomasy, wiatru, słońca, wody, to się zsumuje, to wychodzi mniej więcej 1/3 obecnego zużycia energii. Moglibyśmy to mieć. Mniej więcej 1/3 zużywamy obecnie. Moglibyśmy to mieć przy dosyć agresywnych, ale realistycznych założeniach. Powiem jak, to też jest ciekawe. Biomasa, generalnie jak robimy uprawę energetyczną, to konkuruje z żywnością, bo trzeba zajmować pola, które inaczej produkowały nam zboże, pszenicę, coś, co ludzie jedzą. Zresztą wysokie ceny żywności są spowodowane w dużej części też, właśnie biomasą. Zajmujemy naturalne ekosystemy, czy wycinamy lasy. Generalnie jest to problem. Należałoby to zminimalizować. Biomasa ma swoje miejsce, ale w pewnej nie za dużej skali. Jakiej? Ciekawym analogiem jest to, co mieliśmy w uprawy energetyczne w latach 50. Jaki wtedy był transport? Lokalny w szczególności. No konie. Koń, żeby żyć, musi jeść. Mniej więcej 1,5 hektara potrzebuje pastwiska plus upraw owsa na zimę. 1,5 hektara na konia. Mieliśmy w latach 50. jakieś blisko 3 miliony koni. Mniej więcej 4 miliony hektarów mieliśmy na uprawy energetyczne dla koni. 40 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest 1/4 polskich ziem rolnych. Jeśli byśmy taki potencjał, taki areał ziem rolnych zajęli pod uprawę energetyczną, to jest dużo, ale do pomyślenia, no to byśmy mieli ekwiwalent energetyczny 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. To jest więcej niż Polska obecnie zużywa. I biomasa jest dobra o tyle, że jest dyspozycyjna. Można ją wrzucić do pieca, znaczy nie wrzucamy jej do pieca, wykorzystamy ją trochę mądrzej, w biogazowniach, później uszlachetniony do biometanu, ale to jest jakby osobny wątek techniczny, nie chcę tu teraz wchodzić. I to jest pierwsze założenie, ile biomasy. Drugie, wiatr. Stawiamy tyle wiatraków, które obecnie mają Niemcy. Dodajemy kilkanaście... Dużo. Dużo, ale do pomyślenia, tak? To nie są gruszki na wierzbie. Przecież nasze byłyby dużo tańsze, bo oni stawiali, kiedy wiatraki były drogie, a teraz technologia jest kilkukrotnie tańsza, więc nasze wiatraki o tej samej mocy byłyby kilkukrotnie tańsze niż to, co zrobili Niemcy, no bo oni tą technologię rozwinęli, a teraz możemy z tego korzystać. Słońce, kilkanaście metrów kwadratowych fotowoltaiki na osobę. No, elektrownie wodne, powiedzmy, agresywny program, 2 razy tyle, co obecnie. I mielibyśmy połowę... Czyli wtedy mamy tą 1/3 tego miksu. To w tym momencie się zatrzymajmy, bo dzwoni pan Piotr, a nie chcę, żeby pan Piotr długo czekał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Piotr Jaszewski, witaj Marcinie z tej strony. Ja bym chciał, żebyś troszeczkę napomknął słuchaczom o sprawności systemowej naszych istniejących elektrowni, żeby sobie uzmysłowili, że na taką dużą jednostkę wyprodukowanej systemowej energii to przy niskiej sprawności, jaka istnieje w Polsce, to dla naszych systemowych elektrowni trzeba wrzucić 3 pociągi węgla, a gdybyśmy mieli elektrownie, nawet te węglowe, obecnie nowoczesne, to byłyby to 2 pociągi węgla. To jest bardzo istotna sprawa, bo ten dodatkowy pociąg trzeba jednak przepuścić przez komin, prawda? Bardzo panu dziękuję. Dobrze, sprawność elektrowni węglowych jest dosyć niska. Obecnie w Polsce to jest 30 parę %. Tak upraszczając generalnie, jak wrzucamy jakąś ilość węgla, pewnej energii do pieca elektrowni, to 1/3 tej energii zamienia nam się w prąd, a 2/3 podgrzewa rzekę obok, tak? Więc generalnie faktycznie bardzo mało efektywne, że straty na łączach i faktycznie to jest taka średnia sprawność procesu. Nasze elektrownie są lepsze. Ale jak mówię, generalnie węgiel nie jest przyszłością Polski, to już jest coraz bardziej ewidentne. I teraz wracając jeszcze do poprzedniego wątku, bardzo chciałem to... Mamy 1/3, to w takim razie moje pytanie, skąd wziąć pozostałe 2/3? I niektórzy tu stawiają kropkę, bo mówią, to się nie da. OZE nie wystarczają, żeby zasilić Polskę. Ale to ja się powiem, nie stawiajmy kropki, tylko postawmy przecinek. Czego my potrzebujemy? Potrzebujemy ileś gigajuli na głowę, ileś kilowatogodzin na głowę. Obecnie w Polsce mamy 10 kilo węgla na osobę dziennie, 3 litry ropy na osobę dziennie i metr sześcienny gazu na osobę dziennie. I czy my potrzebujemy 10 kilo węgla na osobę dziennie albo ileś gigajuli? Nie. My potrzebujemy usług energetycznych. Ja potrzebuję tego, żeby tu się paliło światło, żeby działał internet, żebym mógł dojechać do kumpla i u niego świeciło światło i w lodówce była schłodzona lemoniada. Mm-hmm. Tak? I generalnie trik jest w tym, że można mieć te same usługi energetyczne, a nawet dużo lepsze, zużywając mniej energii. No to o to zapytam za chwilę, no ale nie odpowiedzieliście panowie na moje pytanie poprzednie. 1/3 to OZE. Skąd pozostałe 2/3? Z efektywności energetycznej. Czyli twierdzisz, że da się bez problemu obciąć o 66% zużycie prądu, ocieplając dom. Nie, zużycie energii. Zużycie energii. Prądu w Polsce by się praktycznie podwoiło w moim planie energetycznym. Znaczy jakby... Ale kosztem wszystkiego innego. Nie mielibyśmy ropy, gazu z Rosji, generalnie mielibyśmy zelektryfikowany i transport, i ogrzewanie zelektryfikowane byśmy mieli. No z pewną domieszką tam biogazu, biometanu łamane, tak? Ale generalnie elektryfikujemy i to jest dużo bardziej efektywne. Na przykład samochód spalinowy zużywa jakieś, jak pali 7 litrów na 100, to jest 70 kWh energii. Elektryk to jest kilkanaście kWh energii na 100 km, więc jest kilkukrotnie bardziej efektywny. No dobra, no ale transport po to, żeby zbiorowy, go zasilić, po to, żeby ten elektryk był naładowany, potrzebujemy prądu w sieci. To oczywiście, tylko kilkukrotnie mniej tej energii potrzebujemy, niż obecnie mamy zużycie energii z węgla, ropy, gazu. Kilkukrotnie zmniejszamy zużycie energii. Tak samo jest z budynkami, no na przykład. No dobrze, no ale ten węgiel, czy tą ropę mamy i ją przepalamy w jakiejś rodzaju elektrowni albo w silniku spalinowym samochodu. Mm-hmm. Teraz mówisz ze sprawnością 20 paru procent jakoś samochodu. Jakoś tak, no z grubsza ta sama sprawność mniej więcej, co elektrownia. No niższa, bo to jest mniejsza ciut jednostka. Ciut niższa, no ale powiedzmy skala wielkości jest podobna. Ale a ty mówisz teraz tak, to naładujmy samochód, dzięki temu nie będziemy musieli kupować ropy. A to pytanie, z czego ładujemy ten samochód? Ale czym ładujemy ten samochód? No, prądem, a skąd mamy prąd? Dobrze, po pierwsze wiatr, po drugie słońce. No ale to jest tylko ta jedna trzecia. I wystarczy. Ale zwróć uwagę, nie masz praktycznie strat w tym momencie. Jak turbina wiatrowa produkuje ci kilowatogodzinę prądu. Uwaga, dobra, wracając. Elektrownia węglowa. Mamy, nie wiem, 30 kilowatogodzin węgla. Tak, węgiel leży na hałdzie, 30 kilowatogodziny. Patrzymy. Wrzucamy do elektrowni węglowej i na wyjściu mamy 10 kilowatogodzin prądu. Bo jedna trzecia tylko. Tak. A teraz mamy wiatrak, w którym jest 10 kilowatogodzin prądu. Jedna trzecia. No to wyprodukuje nam 10 kWh. Następnie ładujemy tym prądem baterię samochodu. Nie, oczywiście, jeżeli wie, to jest stabilność systemu energetycznego, że za chwilę do tego przejdziemy. Okay. To jest ważny wątek, dlatego jest biomasa i woda. Bartek, szanowni państwo, państwo tego nie widzicie, ale Bartek Derski tylko kiwa głową, więc ja się... Zupełnie się zgadzamy z Marcinem, więc nie mam potrzeby się odzywać. Dobra, oddam ci głos, trochę faktycznie się rozkręciłem. Nie, no, opowiadałeś dokładnie o tym, jak to będzie wyglądać w przyszłości, bo tak to musi wyglądać z tych powodów, o których mówiłeś, tak? Znaczy jest pewne, że paliw kopalnych nam nie starczy i musimy czymś je zastąpić. Oczywiście to jest dyskusja, czy będziemy tam zdzierać te resztki z patelni, jak to ładnie też ująłeś, zdaje się, że w swojej książce, którą serdecznie polecam, Rewolucja Energetyczna, ale po co? A mówiąc o tych resztkach z patelni, to mam na myśli wyskrobywanie tego węgla z głębokości już nie 100 czy 200 metrów, czyli tylko już kilometra, bo już też na takich głębokościach kopiemy w Polsce. Czy będziemy myśleć właśnie w ten sposób, czyli jak ten system połączyć i jak nie marnować energii, którą pozyskujemy, bo to, o czym Marcin mówił, czyli że w tej chwili ładujemy do kotła 3 wagony węgla, uzyskujemy z tego jedną tylko trzecią energii elektrycznej, to równie dobrze możemy załadować 3 wagony biomasy na przykład, tak, ale uzyskać z tego energię elektryczną, uzyskać z tego ciepło, uzyskać z tego, jeżeli mamy nadwyżki, na przykład z wiatraków, też nawóz oczywiście, tak, i też to zakłady azotowe nie będą musiały pracować. Biomasę z pola ładujesz do biogazowni i masz na wyjściu prąd, ciepło i nawóz. I to jeszcze dobrej jakości nawóz, na którego nie musimy wydawać energii, żeby go produkować, jak w tej chwili robimy to z gazu ziemnego, tak? Czyli kolejne elementy i ten system, który musimy zbudować, jest dużo bardziej skomplikowany niż ten, który funkcjonuje obecnie, tak? I wymaga naprawdę bardzo dużo zachodu. Tylko że niestety taka nas czeka przyszłość, jeżeli chcemy pozostać na tym poziomie rozwoju gospodarczego, jaki jest, a nawet jeszcze bardziej się rozwijać, bo w końcu takie są nasze aspiracje. Żyć lepiej. Żyć lepiej niż poprzednie pokolenia, to ten system musi być dużo bardziej skomplikowany, bo musimy coraz mądrzej wykorzystywać te zasoby, które mamy. W tej chwili marnujemy ogromną ilość zasobów, które po prostu odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach. Widzicie, panowie? Tak. Jeden wątek, budynki na przykład. Obecnie budynki w Polsce są wampiry energetyczne. Takie domki nieocieplone, które stoją, to jest, nie wiem, 500 tysiąc kWh na metr kwadratowy rocznie potrzebują energii. I w sensie mamy mnóstwo problemów. Nie tylko jest efektywność energetyczna i smog jest, i zmiana klimatu. Weźmy taki domek, który ma nieefektywny. Piec i granie trzeba tam 1000 kWh węgla wsypać na metr kwadratowy rocznie. Co to oznacza? Razy 100 metrów, 100 tysięcy kWh rocznie potrzebujemy, żeby w tym domu był komfort termiczny. Oczywiście nikogo nie stać, żeby był komfort termiczny. Ten w tym domu nie będzie 20 stopni, 15, a może jeszcze mniej. Dalej. Tyle kilowatogodzin, to jacy kilowatogodzin ludzie chcą mieć? No najtańsze możliwe, tak? Będą palić najtańszym mułem węglowym, kalosza starego, wrzucą porąbane meble, mamy smog, mamy ubóstwo energetyczne. Nie ma problemu, żeby nowe domy, co jest efektywne kosztowo, miały, nie wiem, 15 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie, a stary można starą modernizować do standardu 40 kWh, powiedzmy. Znaczy, schodzisz z 500 czy 1000 do poziomu 15 w nowym budynku, albo spokojnie 450 w starym. Nie, mało się mówi na przykład, że w Energiewende, kojarzycie niemiecką transformację energetyczną, mówi się tak, oni budują wiatraki, fotowoltaikę, biogazownie, ale nie mówi się o tym, że częścią planu Energiewende jest ograniczenie zużycia energii w budynkach do 1/5 z poziomu 1910 roku. Do 1/5 zmniejszamy zużycie energii w budynkach. I my w Polsce powinniśmy mieć podobny program. Zresztą premier Morawiecki ostatnio poszedł tą stronę właśnie, przeznaczając 130 miliardów na termomodernizację budynków. I warto podkreślić właśnie, że to nie tylko jest kwestia tego, że nie będziemy robić smogu, działam na rzecz ochrony klimatu, poprawiamy polski bilans handlowy i tak dalej. Poprawiamy jakość życia tych mieszkańców, poprawiamy ich zdrowie, poprawiamy warunki bytowe generalnie. I to będą produkować polskie firmy, bo to polskie firmy będą robić materiały ociepleniowe, rekuperatory, pompy ciepła generalnie, bo tu mamy kompetencje. Tak wspomnieliśmy, że w przypadku atomu 80% tej kasy popłynie gdzieś do kogoś, a drobne zostaną w Polsce, to jak pójdziemy właśnie w stronę tej urządzeń jak na skalę pralki, powiedzmy, to 80% tej kwoty zostanie w Polsce, tworząc polskie miejsca pracy, dziesiątki tysięcy miejsc pracy na 20-30 lat, lekko licząc. A poza tym polskie firmy potrafią, generalnie to jest ta technologia, w której one są najlepsze. Jak już otworzymy w Polsce wielkoskalowy rynek i duże pieniądze się pojawią, to te firmy się nauczą i za 5 lat to sprzedawać Niemcom, Austriakom, Szwedom i na cały świat. Więc to jest potencjalnie dla Polski okazja nie tylko do skoku cywilizacyjnego, prawie jakości życia, ale też do boomu gospodarczego i nasz rząd to odkrywa powoli. Na razie odkrył na przykład dla energetyki wiatrowej morskiej, ale też odkrywa dla tej mniejszej energetyki, tylko mnożonej przez miliony domów. Brzmi to wszystko świetnie, a moje pytanie w takim razie jest, ile potrzeba czasu, żeby to, co mamy teraz, przetransformować na to, co chcielibyście, żeby było? 20-30 lat. Ciężkiej pracy, czy tak po prostu 20-30 lat i to się samo zrobi? Nie, to znaczy, tak, ciężkiej pracy, ale nie traktowany jako, o Jezu, jak ciężko i muszę wziąć się do roboty, tylko czegoś dobrego, ważnego, dające liczne korzyści, jako skoku cywilizacyjnego i gospodarczego. Gdzie 20-30 lat rzeczywiście dużych, może nie wydatków, inwestycji. Czegoś, co nam się zwróci wielokrotnie. Zresztą na wiele sposobów, to nawet najbardziej prymitywnie z punktu widzenia finansowego. I kiedy w różnych krajach rząd pomaga na przykład w programach termomodernizacji, tak na przykład daje nieoprocentowane kredyty albo ulgi podatkowe, to się to kosztuje, tak weźmy nieoprocentowany kredyt. Jest inflacja, więc generalnie w tym momencie, jak ja dostaję, nie wiem, 50 tysięcy i oddaję za ileś lat 50 tysięcy, no to dla mnie to jest... Ktoś mi dopłacił pieniądze, prawda? Tak. Tylko ja, robiąc tę modernizację, zatrudniam ludzi, kupuję różne materiały izolacyjne, rekuperatory i tak dalej. I państwo z tego zbiera PIT od pracownika, CIT od firmy, VAT od tych rzeczy, które zostały sprzedane. I okazuje się, to dane dla Czech, Niemiec, że każde euro takiej pomocy publicznej daje budżetowi państwa 5 euro z powrotem. I to są inwestycje w wysokiej stopie zwrotu. Więc generalnie mądre zrobienie takiego programu to nie jest żadne wyrzeczenie. Zresztą jak policzymy... To jest drogie. Tak, ta modernizacja w Polsce to jest kwota 200-300 miliardów złotych w ciągu 30 lat, powiedzmy. A jak się przeliczy na koszt miesięczny, na osobę, to jest trochę powyżej kosztu paczki papierosów miesięcznie. I to warto podkreślić też, że termomodernizacja to jest w dużej mierze robocizna, bo... To lokalne miejsca pracy. To są lokalne miejsca pracy, tak? Których nie wykonają pracownicy z Niemiec. No być może imigranci zarobkowi, ale też jest bardzo prawdopodobne, że po prostu pracownicy, którzy wyemigrowali do Anglii, będą wracać, bo będą miejsca pracy w Polsce, tak? Już w tej chwili tak naprawdę mamy ten. Więc to są pieniądze, które rzeczywiście będą krążyć w gospodarce. A co do tego tempa, to warto zwrócić uwagę, że w 90 roku taki bilans otwarcia trzeciej RP to 98% energii elektrycznej było produkowanych z węgla i w tej chwili zmieniając bardzo od niechcenia i bardzo czując się zmuszonym do tych zmian przez Unię Europejską, przez przepisy, które z zewnątrz ktoś nam nakazywał, przepisy ochrony powietrza, żeby nasi własni obywatele nie byli filtrem powietrza dla elektrowni, to czując się tak zmuszanym przez te 20 parę lat, ten udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł do 80%, a produkcja sama energii elektrycznej wzrosła istotnie, więc przez te 20 parę lat mamy już jakby przy bardzo ekstensywnej, nazwijmy to, zmianie, mamy prawie 20% tej zmiany. Tak? Jeżeli teraz będziemy iść w kierunku intensywnej transformacji energetycznej, zmniejszenia zużycia innych paliw, czy do ogrzewania, czy do transportu i zastępowania tego energią elektryczną, która jest bardzo uniwersalnym źródłem energii, to jesteśmy w stanie rzeczywiście tą naszą gospodarkę przestawiać na te zielone tory, ale to nie jest kwestia zieleni tylko w kontekście ekologii, ale także zieleni w kontekście tego, że te dolarów. Pieniądze, dokładnie, tak, zostaną w Polsce, bo nie będziemy ich wydawać na gaz z Rosji albo Stanów Zjednoczonych, ropę z Rosji albo Bliskiego Wschodu i węgiel także z Rosji albo Ameryki Południowej. Tak, szanowni państwo, na początku było Highway to Hell, a teraz jest Highway to Heaven. Chciałbym bardzo, żeby te rzeczy, o których mówili moi dzisiejsi goście, się wydarzyły. Musimy już kończyć. Moimi gośćmi był Bartłomiej Delski, dziennikarz portalu Wysokie Napięcie i Marcin Popkiewicz, fizyk, autor książek, dziennikarz portalu Nauka o klimacie. Ja nazywam się Tomasz Rożek i życzę państwu dobrej nocy, dobrego wieczoru. Ogłoszenie nadawcy. Narodowe Czytanie 2018. Lekturą 7. edycji ogólnopolskiej akcji jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Widzi pani? Deszcz pada. A pada. Co tu począć? Przejdę prędko. Ba, prędko, po tym ciemnym ogrodzie pełnym małych świerków. Nie ma co martwić się. Tu przecie zostać nie mogę, a urząd cofstwa już śpią wszyscy na górze. Chodźmy. Ruszyli naprzód w ciemny park. Po kilku chwilach Baryka rzekł: niech się pani okryje moim płaszczem. Mam płaszcz na ramionach. Nie, dziękuję. Proszę się okryć. Dziękuję panu. Może to nie wypada, żeby pani okrywała się moim płaszczem? Bo i pewnie. Pierwszy raz pana widzę w życiu i już mam chodzić w pańskim płaszczu. Zresztą to nie po chrześcijańsku. Pan by zmógł. A więc postąpmy po chrześcijańsku z zachowaniem najdoskonalszych przepisów towarzyskich. No. Okryjmy się nim obydwoje. 8 września, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta,